Bunu teyit eden, tekit eden bir başka ayet-i kerime okuyayım. Fetih suresinde Allah Celle Celaluhu, kim Allah'ı ve men lem yu'min billahi ve rasulihi fe inna a'tedina lil kafirine azaben se'ira. Kim Allah'a ve bu peygamberine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmezse onun için ben çok alevi parlak bir ateş hazırladık diyor Allah Celle Celaluhu. Biz insanların yanmasını istemediğimizden yalvarıyoruz. Gelin Musa Aleyhisselam'a iman ettiğimiz tebrik ederiz. Biz de iman ediyoruz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenlere tebrik ederiz. Biz de iman ediyoruz. Ama oğlu demeyin, kulu deyin ve peygamberi deyin. Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'ı gönderen Allah Celle Celaluhu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiş. Peygamberlerim arasında ayrım yapmayın demiş. Buna da iman edin. Eğer iman etmezseniz kafir olursunuz. Yahudilere diyor ki gavurda öncülük yapmayın hiç değilse siz. Gavurlukta öncülük yapmayın. Ve la teşteru bi ayati semenen galila. Ayetlerimi de az bir para karşılığında satmayın. Ayetin geliş yerine bakın, cümlenin geldiği yere bakın. Tevrat'ın tahrifatı, İncil'in tahrifatı, birilerine yaranma, hahamların ve papazların, Romalı krallara yaranma, bazen makam, bazen paye, bazen para temin etmek için kendi sözlerini kitaba kaydederek veya kitabın manasını tahrif ederek değiştirme tarafına gitmişler. Nedir elde ettikleri? Küçücük bir makam. Küçücük makam dediğim, cumhurbaşkanlığı bile olsa küçücük makamdır. Ölümlüsün. Ötesi yok bu işin. Kral olsan ölümlüsün. Kulübede yaşasan ölümlüsün. Ve küçücük bir para karşılığında Allah'ın ayetleri satıldı. Rabbim bizi de uyarıyor. Sakın ha, Allah'ın ayetlerini az para karşılığında satmayın. Peki çok para karşılığında satabilir miyiz? Buyurun, bir ayete karşılık bir servet bulabilirseniz satın. Hani öyle denmiş. Bir ayet terazinin bir kefesine koyulsa, öbür kefesine de dünya koyulsa, ayet ağır gelir. Yani bütün altın ve işlenmiş ve maden olanları, incilerin tamamı, yakutların, zebercetlerin, orman ürünlerinin, deniz ürünlerinin, madenlerinin, yani dünyanın tamamını terazinin bir kefesine koyulsa Allah'ın ayeti ağır gelir. Ucuza gitmiş olur bir ayet. Bütün kainat, yıldızlar dahil Rabbimin kün emriyle olmuş. Türkçe, Latin alfabesiyle 3 harfli, Arap alfabesiyle 2 harfli bir kelimeden oluşmuş. Ol dedi, oluverdi diyor. Ama Kur'an-ı Kerim Rabbimin kelamı. Kainat kelamının emriyle oluşuveren, ama Kur'an ve Tevrat ve İncil Rabbimin kelamı. Öyleyse onun değeri bir başka. Ucuza satmayın. Ayeti ucuza satmaya kalkarlarsa ne olur? Kendilerini satmış olurlar, kendilerini. Ve iyyâye fettegûn. Rabbim diyor ki ancak benden sakının. Ve lâ telbisül hakka bil bâdılı ve tektümül hakka ve entüm te'alemûn. Hakkı batıla karıştırıp bile bile gizleme tarafına gitmeyin. Şimdi mantık yürütülüyor. Kültür, edindiği kültür Batı kültürü. İnancı Kur'an ve sünnet. Bunun arasını telif etmek de istiyor. Hani ne serden ne yardan geçebildi derler ya. İkisi taban tabana zıt, geceyle gündüz gibi, doğuyla batı gibi, zehirle panzehir gibi. İki şey birbirine zıt, güneş ışıkla karanlık gibi. Abi bunları biz beraber yaşatmamız lazım. Olmaz. Karanlık olan bir yere düğmeye bastın mı karanlık gidiyor. Barıştıramazsın. Dünya kurulaldan beri bu olmamış, kıyamete kadar olmayacaktır. Onun için bazı siyasiler bir kelime kullandılar ama üzerine fazla gitmediler. Çünkü o kelimenin de pek tutarlı tarafı olmadığını gördüler. Gri bir alanda birleşelim. Düşünceyi de grileştirelim. Ayeti biraz böyle yeşilini alalım içinden. Batı kültürünün de karalığını ortadan kaldıralım. Hani beyazla siyahın bir araya gelmesiyle gri bir alan oluşturalım. Gri alanda birleştirelim. Sen birleş, o önemli değil. Kendin birleşsin. Ama Rabbim sevgili peygamberimize diyor ki sen Kur'an'ı olduğu gibi tebliğ et. Belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden geldiği şekliyle karşı tarafa Kur'an'ı tebliğ et. Ondan sonra o değerlendirsin. Yanlışa düşerse o olsun. Doğruyu bulursa yine o olsun. Şimdi biz adama doğrusunu vermiyoruz da kendi yorumumuzla bu işi karşı tarafa yönlendirme tarafına gidecek olursak ve yaptığımız bu yorum da yanlışsa bir kendimiz günaha giriyoruz. Bir de onun günaha girdiğinden nasibimizi alıyoruz, payımızı alıyoruz. Bir de bunu art niyetle yapılıyorsak Allah korusun. Allah korusun o zaman. Ve aqimus salate ve atuz zekate ve rka'u ma'ar rakiin. Namazınızı dosdoğru kılınız, zekatını veriniz, zekatınızı veriniz ve rükû edenlerle beraber rükû ediniz. Burada cemaate de önem vermemiz istenmektedir, işaret etmektedir. Hatta bazı değerli müçtehid imamlarımız cemaate gitmenin vacip olduğunu söylerler bu ayet-i kerimeye dayanarak. Genelde sünnet olarak biliriz ama bu ayet-i kerimeye dayanarak vaciptir diyenler de var. Namazı dosdoğru nasıl kılacağız? Tenimiz ve canımız namazda olacak. Tenimiz namaza duruyor, canımız dışarıya çıkıyor. İşin peşinde, senedin peşinde, çekin peşinde, işlerini düzenle koyuyor ve derken namaz bitiveriyor. Ve o namaz insanı kötülüklerden alıkoymuyor. Çünkü tenimizle kıldık, canımızla kılmadık. Okuduklarımızın ne olduğunu bile sonra sorsalar hatırlayamıyoruz. Halbuki okuduklarımız bizim kendimizi tazeleme işlemidir. O okuduklarımızı manasını düşünerek okuyoruz. Dışarıya çıkınca o mana bizi tutmalıdır. Yani kötülük yapmayın diyor ayetler. Yalan söylemeyin diyor ayet-i kerimeler. Riyakarlık yapmayın diyor ayet-i kerimeler. Yetimi azarlamayın diyor ayet-i kerimeler. Haram yemeyin, yalan söylemeyin diyor ayet-i kerimeler. Okuduğumuz ayet-i kerimeler. Dışarıda biz bunu uygulamamız gerekiyor. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ. Siz insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ. Siz ki kitap okuyanlarsınız. Tevrat'ı okuyorsunuz. İnsanlara iyiliği emrediyorsunuz. Ama kendinizi unutuyorsunuz. Efela taqilun. Ya siz aklı başında adamlar değil misiniz? Aklınızı niye başınıza almıyorsunuz? Yani söylediklerinizi yerine getirin. Bunu Tevrat bilginlerine söylüyor. Ama bana söylüyor, sana söylüyor, hepimize söylüyor. Kur'an'da emredilen, yasaklanan her şeyin muhatabı biziz. Geçmişten örnek verirken de söylenen ve işaret edilen yine biziz. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ عَلَى اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Namaz ve sabırla Allah'tan yardım talebinde bulunuz. Hani Fatiha suresinde dedik ya, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ve iyyake nestaîn. Ya Rabbi, ancak senden yardım isteriz. Burada diyor ki sabırla yardım isteyin. Namazla yardım isteyin Allah Celle Celaluhu'dan diyor. Yani hem sözlü hem de fiili dualar edilmesi gerekiyor. Sabır fiili bir duadır. Haram yememek için sabredeceksiniz. Yalan söylememek için sabredeceksiniz. Düşman ülkeyi işgale yönelmiş, bela ve musibetlere karşı sabredeceksiniz. Onun koyacağı bazı ekonomik ambargolara karşı sabredeceksiniz. Bu sabır esnasında Allah Celle Celaluhu bizim sabrımızın yeterli olduğunu gördüğünde yardımını indiriyor. Ve bu arada namazla da Allah Celle Celaluhu'dan yardım talep edeceğiz. Ya namaz ağır gelebilir kimlere? Haşiinden olmayanlara diyor Rabbim. Allah'a karşı huşu halinde olmayanlara ağır gelir. Allah'a karşı hep saygılı olanlara karşı namaz ağır gelmez diyor Allah Celle Celaluhu. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ O haşi'in olan kişilerin durumunu bize anlatıyor. Onlar Rablerine kavuşacaklarına ve ona döneceklerine inanırlar. Biz her nefes alışverişimizde Allah'a gittiğimizin farkında olalım. Her nefes alışverişimiz ecelimizden bir eksiltiyor. Ve dünyada saraylarda kalanlarla köprü altında kalanlar aynı hızla ecellerine doğru gidiyorlar. Öyleyse Rabbin huzuruna varacağız. Ona layık işler yapmaya çalışmanın adına haşyet diyoruz. Bunu yapanlara haşi'in diyoruz. Bunlara da namaz ağır gelmez diyor Allah Celle Celaluhu. İbrahim Aleyhisselam'ın dualarından bir tanesi Kur'an bildirmiş. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel dua. Ya Rabbi, beni namaz kılanlardan eyle. Çocuklarımı da neslimi de namaz kılanlardan eyle diyor İbrahim Aleyhisselam. Biz de öyle diyelim. Ya Rabbi, huzurundan bizi ayırma. Neslimizi ayırma. Cennetine gidenlerden eyle, peygamberine komşu olanlardan eyle diyelim. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.